Luka, pilien zan yendo. Gesu den jir ke la, ka piara piende bi pabu, uti en diyo kulik tia unni. Ogo den la ke, okpopo luoro, mo kuyen fano liye, liye ni, oden yet. Wan yi imamon, okpopo luoro na, puni kikye yabin siyen kuli. Kel mab kuli nyan, bengala mani ni, bilik jori kikyen. Ama wani, lenu oluwam kuli, o nyani wampia ya la kuli kibaje kikyen. Binit yam de mar otien diog mama. Bande ma leni ya tangama. Leni binneba ndem puni otienu ya pabu. Ke bogorugu. Gesu den yere. Adana ba ati chwa. Ke inwa ya lina. Bekanti nga ba tan yenri kan sieni ke ya ma li lielpo. Ke akuli na pari ki ba. Bede mbualo. Chamba. Ula yorne kelba chwa. Beba twal sinan ke non ke li yornu bwa ke pundi. Gesu don gwa ke yere. Fangamlan yula ke banda bwa ndi yi. Kale ma bindu bon tiala bati kwa en yeli ni ke yere. Menin tie u tienu gande yua. Kuko yere. U yon dangan. Yinda hwarba man. Iyati bari ke be mari bu tobu mama. Kuko gbari ke be mari mi jan jam mama. Yinda tuo lan jien yi. Kalma la bon la ba kwa chwa tlar amala yonu daka ba twa mi jorma ogoden yerba unu bolu ba fiki twogle ni boto midie mo ba fiki twogle ni die toma mitindig kiyama ba tiendi mi kon kiyama le ni iyang biad por ke moko ba tiendi ikan tiami le bon lir ka kiyala ya lempia ijejele ni yasinan ken iyaba ba nyatam por ki tiendi Amba halke lankul da chen. Biba chwo yi kikwani yi fala. Kiteni yi libal mama banga ma diena yu damba nuni. Kukwani yi akpar diena ni. Kikgeni yi bibar kiamba bujial kani. Leni guvenel bujial kani. Kelma inyelpo. Lukul bapa yi usanu. Yin chen po siri. Amba yin yabani yi yamani. Kela chye. Yin tuwa kipa hindi bati mari yala. Kiga iyula. Kelma mini mba mbati payi yimba male ya yang foma ke yi kwangin ka siga ba yendo kam firikin nya ki yema ba yi damba len yi kelba len yi wamu len yi kiba len yi dalmba ba jamri yi ki tendi yi yi balmba nunni be ba pa yi siga bitiamba bindu kul ba nandi yi kelma injelpo die yi yuri ba yu yongu kam bati po Kelma yi junpo ibaga imiana yati la ke bito tiebe lindi ke chamni jule salema yim marma la yonu ko uborma nan la yonu yaba mba ye judenni insane ke gari ajona po yaba mba ye jeli salema tugunni nyalli ni ku fuari yaba ye ikwan po nda kwa udogunni kelma la dana ba tie le pantour ya dana ke yale nden diani kuri ntieni kuduri fala ba yelen ya poba mpumbi len ya nda handi la danani kelma o fala biaro ba tieni midie minna ninni uchen pa bien chonu ba jiri unani volupo be yi balam ba ba kpaba len mu ju siemu ke genu ya bin sieni ti yomdi ni vol kuri ni ini lampori ya ba ba par jerusalema kumawu hal utienu mpili bipo ya yogunu nduri. Sinankenu mbaba atienu uyenu ni, leni omalu ni, leni angwabla ni kuli. Tenga ni mo, tenye yaka kiyande ba ten, ini buwalu kuli njie ki uomi. Kaba ni bamba atienu yala, kele mami ninkia mfugu po, leni minyi mguona fiipu ampo. Tampo lipa kiyami mo ba digibi. Leni yapo, bindiba ya kwari yale mba atienu handuna ni. Duba pabeti ja wand po lani duba le ke ojabi joye kuta walguni ki tondi len upa chiamu len ti kiyandi la bon ya kirki tiendi in selman ke yari yula kalma ifama nagdi lani gesu don poaba mpa ngam ke yer dir man bu kan kambul len ya tiri in sien kuli ibene ya bundu ya yognu ibene ka kusi ya nanno lugo tiyene Iya la ke la bon tiendi, yin ban ke u tiendi yem nangan. Wani yi imam wani, kemina ni fima kul kampendi ke lankul kitien tampolen kiting kul ba pendi ama mam kampendi hari abada fangmani yula kida tuo bi je kand kama lenili da nyor kand kali lemi yema yan yarin fie yan tiena ku guri ke la dal nda chua ku luri kalma la dal ba chua nan kutia ku yeni ku luri ki chua ya ne ba ye handuna ni kuri la ya po yin ya jimani ki ya jandi utienu ya yonu kuri ke yin friki nya ya bola ba chua kuri ni ki seri ojabi jwakan dal kuri gesu dem bang bin ba otien diogunni kunyogu mo kuri o den nya ki cha ke bang dua ke ye olifie tiri gwarpo bin bu kuri den yar ke pen o kan otien diogunni ke ba keng o mama.